Doe mee aan de superloterij van tafeltennisvereniging Olympia. Meedoen aan deze sensationele loterij kunt u voor 15 gulden per maand, gedurende 10 à 9 gesloten maanden. Er zijn maar 1000 loten, dus veel kans. 888 geldprijzen. En 2 spectaculaire hoofdprijzen, 2 Citroën Axels. Meer informatie kunt u terugvinden in de folder die in Enkhuizen Huis en Huis verspreid is. De opbrengst van deze loterij zal worden besteed voor een nieuw te bouwen tafeltenniscentrum. Pak die kans op grote prijzen. Olympia Superloterij. Daar moet u bij zijn. Dus meld u aan en koop een lot. Bel nu het volgende telefoonnummer.